Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Russerne skal til valg på søndag. Putin står selvfølgelig til en klokkeklar sejr, på trods af, at han er op imod hele 8 kandidater. Den folkelige interesse i Rusland for valget er ret begrænset, og det er jo ikke så underligt, når resultatet nærmest er givet på forhånd. Men det, der er interessant i de her dage, det er jo så, om sagen om drabsforsøget på den russiske dobbeltagent i England er noget, som spiller en rolle her i de sidste dage af valgkampen. Det taler vi om med Maria Tetzlaff, institutleder på det Danske Kulturinstitut i Sankt Petersborg, til sidst i denne her anden time. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Sammen med Siegfried Matlock, så runder vi også den nye tyske regering, som vi har ventet på et halvt års tid. Og vi får en vurdering af, i hvilken retning pilen peger. Hvad er det for en politik, der nu skal føres? Og så får vi besøg af Jesper Dahl Kjeldstrup, der er forsker ved Roskilde Universitet. Og han har skrevet en bog om de politiske tænketankes indflydelse på dansk politik, og det glæder jeg mig personligt vældig meget til at høre om. Ja, og lige inden vi kaster os ud i en analyse, eller altså omtale eller samtale om det kommende grønlandske valg, så skal jeg sige, at I lytter selvfølgelig stadigvæk kan kommentere og stille spørgsmål til programmet via vores Facebook-side Cordua og Steno, eller per sms på 42 624 7. Og jeg gentager, hvis man skriver på sms, så er der en meget større sandsynlighed for, at jeres kommentar vil blive benyttet, hvis I skriver både jeres fornavn, jeres efternavn, og hvis I ovenikøbet også skriver, hvor I geografisk befinder jer, så er I meget, meget mere på så er I meget tæt på at få taletid i æteren. Samarbejdspartiet, ja, det hedder et nyt grønlandsparti, der stiller op til det kommende valg. Og som navnet antyder, det er et parti, der modsat alle andre partier i den arktiske del af rigsfællesskabet, ikke går ind for selvstændighed, men for et tættere samarbejde med Danmark. Der er jo nok et yderligt parti, men som også går ind for rigsfællesskabet. Men vi har i hvert fald fået Palle Christiansen igennem på en telefon. Du er tidligere minister i Grønland, valgt for Demokraterne. Palle, er du med os? Ja, det kan du tro. Ja, du er jo til daglig tandlæge i Gilleleje, men har lavet patienterne blive i tandlægestolen, mens du taler med os. Det er vi rigtig glade for. Hvordan ser du Samarbejdspartiets muligheder ved det her kommende valg til det grønlandske landstyre? Jamen, jeg tror faktisk, de har en reel chance for at blive repræsenteret. De er jo en lille udbrydergruppe fra det parti, Demokraterne, som jeg selv har været en del af. Og man kan sige, at de går mere i retning af et øget samarbejde med Danmark og få lidt mere ud af det rigsfællesskab, vi har sammen, hvor Demokraterne er begyndt at lidt tydeligere at sige, at de går også ind for selvstændighed på sigt, men at man så indtil da får det bedst muligt ud af rigsfællesskabet. Så man kan sige, at Demokraterne har ikke så travlt med selvstændighed, og Samarbejdspartiet bruger det slet ikke som et valgtema. Så det vil sige, at Samarbejdspartiet er det eneste sådan rene rigsfællesskabsparti, så vælgerne deroppe, eller vælgerne på Grønland, har mulighed for at stemme på? Ja, det vil jeg sige. Altså, før i tiden, der havde man jo også partiet Atassut, som var et liberalt parti før i tiden. De har så sidenhen glemt, hvad det liberale betyder. Og de har så også imploderet siden. De har ikke længere nogen medlemmer i parlamentet, fordi de har skiftet over til Siumut alle sammen. Så jeg vil sige, hvis man er tidligere der sutter og ikke vil stemme på Demokraterne, jamen, så er Samarbejdspartiet det parti, man går til. Jamen, hvad er problemet med Demokraterne, siden at nogen har brudt ud? Nå, men altså, nu kender jeg jo folk på begge sider af både Demokraterne og Samarbejdspartiet, og der har været nogle interne uenigheder om, i hvilken retning man skulle gå, og i hvilken fart man skulle have på, og sådan nogle ting og sager. Så i stedet for at lave nogle interne magtkampe i et parti, jamen, så har man så besluttet sig for at sige, jamen, så laver man bare et nyt parti, og så er man enige i de partier i stedet for. Men de udbrydere, som har lavet det her Samarbejdsparti, det er simpelthen et udtryk for en reel politisk uenighed, fordi der er jo også mange tilfælde i Grønlands politik, hvor det mere er personlige stridigheder, klanagtige tilstande og sådan noget, der flytter rundt på, ligesom du siger, at de tidligere liberale i Atassut, nu er de medlem af Siumut, som er en slags socialdemokrati. Ja, Altså, der har selvfølgelig også været nogle personlige uenigheder. Sådan er det jo altid i politik. Altså, politik er jo præget af en masse mennesker med store ego, og sådan var det også selv, da jeg var der. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke nogen hemmelighed. Men jeg vil sige, Samarbejdspartiet er et... de er meget pragmatisk anlagt. Det er sådan pragmatiske liberale, hvor de ved godt, at man får ikke en stor liberal bastion på Grønland. Det gør man ikke, fordi de kommunistiske gener er ekstremt stærkt deroppe. Altså, det der med, at man skal klare noget selv... privat erhvervsliv, stå på egen ben, hvad det angår, det er ikke noget, man gør sig særlig meget i, selvom man snakker om, at man gerne vil være selvstændig på sigt. Så de politiske mål og måden, man så, de ting, man så gør for at nå det, de to ting hænger ikke sammen. Men da... Og det er jo så der, hvor Samarbejdspartiet nu går ind og så siger, lad os nu bare få styr på de ting, vi har hjemtaget, lad os få skabt en selvbærende økonomi, og så kan vi snakke om det andet på sigt med selvstændighed og lignende. Ja, det du siger, det er der egentlig ikke det store kundeunderlag til, det der siger, lad os nu få skabt en selvstændig økonomi. Altså, hvad er det så, de vil gå til valg på? Det er at sige, det er ikke selvstændighedsdrømmen, der er det drivende, men har de i Samarbejdspartiet nogle helt andre holdninger til, hvordan man skal rydde op i de kolossale problemer, der er i det grønlandske samfund. Vi kender jo alle historierne om de massive antal af seksuelle overgreb mod børn, der sulter, altså misadministration i mange led, osv. Jamen altså, Samarbejdspartiet har jo tydeligt sagt, at de vil have indskrænket den enorme offentlige administration. Altså, der er enorme udgifter forbundet med at drive det store land Grønland, men med en lille befolkning. Og det er jo klart, at hvis du skal have frigjort nogle midler, så du kan lave nogle sociale indsatser, så du kan lave nogle indsatser på uddannelsesområdet, så du kan få skabt noget mobilitet i samfundet og få skabt boliger og daginstitutioner, de steder, hvor der reelt er arbejde og uddannelsesmuligheder, jamen så er man nødt til at prioritere penge fra administration og så til noget udvikling. Og det er jo så det, de slår lidt mere på trummen på, end nogle af de øvrige partier. En ting, der jo altid er lidt spændende, det er jo Aleqa Hammond, som jo i dag jo er folketingsmedlem, valg på Grønland, men står uden for partierne, fordi hun er blevet ekskluderet af det socialdemokratiske Siumut. Og på et tidspunkt så kom Karsten Lauritsen jo galt afsted, altså vores skatteminister, fordi han jo fortalte i en lukket kreds, at regeringen havde købt en grønlænder, citat slut. Jeg tror, man har gjort hende til formand for Grønlandsudvalget i Folketinget, og på den måde sikret regeringen en ekstra stemme, i hvert fald de sager, der ikke rigtig har noget med Grønland at gøre. Ja. Hvor er hun på vej til tilbage til Grønlands politik, som den bliver praktiseret i Grønland? Eller hvad? Altså, der er jo ham her, og den meget farverige tidligere udenrigsminister, Vitus. Jeg kan ikke udtale hans efternavn, men det er Vitus. Ja, og han har også forladt et af partierne, jeg kan ikke huske, om det er Siumut, og skabt sit eget parti. Og det er jo sådan en rigtig sørøverparti, der vil ud af rigsfællesskabet helst i morgen. Kunne man forestille sig, at hun stiller op for hans parti måske? Altså det sjove ved Vitus Bregetoks udbryderparti, han har jo sådan set været det samme igennem i Siumut, som Michael Rosing og Tilly Martinussen har haft i Demokraterne. Så man kan sige, at Samarbejdspartiets brud med Demokraterne, og så Vitus' parti, som direkte oversat til dansk betyder inuiternes efterkommere, altså hans udbrud fra Siumut, det minder meget om hinanden, det er bare altså en diametrale modsætninger. Altså Vitus, han kæmper jo for, at man for enhver pris skal løsrive sig fra Danmark, fordi Danmark er den store dæmon, det store herrefolk, som bare holder Grønland og grønlænderne nede. Og jeg kunne godt forestille mig, at når den nuværende folketingsperiode snart udløber, og man Siumut derfor skal have en ny kandidat i Folketinget, så ved alle jo, at det bliver ikke Aleqa, fordi hun er færdig i Siumut. Og hvad skal man sige, hun skal jo så finde et nyt politisk ståsted, og Vitus, han vil tage imod hvem som helst, der kan skove stemmer ind, og det kan Aleqa. Uanset de skandaler, hun har været igennem, så taler både Vitus og Aleqa til et segment i befolkningen, hvor der er mange stemmer. Så jeg ser det som en stor sandsynlighed for, at de slår pjalterne sammen, og så får lavet et retorisk slagkraftigt parti. Tusind tak skal du have. Palle Christiansen, som jo er tidligere finansminister for partiet Demokraterne i Grønland. Nu var du så bosat i Danmark, i Gilleleje, hvor du er tandlæge, og jeg er sikker på, at vi måske kunne ringe til dig på et andet tidspunkt og tage pulsen på det grønlandske valg. Tusind tak, fordi du var med her. Velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu kaster vi os så ud i en omgang omkring en ny bog, der har titlen Tænketanke, nye aktører i dansk politik. Og det er en kortlægning af, hvad de her tænketanke har betydet for dansk politik, siden de sådan for alvor begyndte at dukke op for en 10, ja i hvert fald 10-15 år siden. Nej, det ved jeg ikke, om det er 5, men det kommer vi så ind på. 15-20 måske. Måske ikke, men forfatteren til den her bog, han hedder Jesper Dahl Kjelstrup, og velkommen til programmet her. Altså bare for sådan helt banalt over for lytteren, hvis der skulle være nogen, der ikke ved, hvad det er, vi snakker om, så er det jo altså de her Cevea, Kraka, Cepos, for nu bare at nævne bare de mest... Cato Institute. Concito, Den Grønne, der er mange. Og de altså er jo alle sammen sat i verden for at få indflydelse på politik. Så hvis ikke de har det, så har de jo ikke nogen berettigelse. Nej, det er jeg helt enig i. Altså, jeg definerer tænketanke som organisationer, som hævder uafhængighed og søger politisk indflydelse ved at synliggøre noget ekspertviden, så man kan sige... Det er mere klart, men ja. Man sige, det er jo sådan nogle lobbyister faktisk, ikke? For bestemte synspunkter. Så er der nogle af dem, der kalder sig uafhængige, men der er jo altså trods alt nogen, der betaler dem for at udvikle synspunkter. Det er i hvert fald rigtigt, at tænketanke prøver at påvirke den politiske dagsorden, og det kan man måske godt kalde lobbyisme. Jeg tror, at det, som adskiller tænketanke fra det, vi normalt opfatter som lobbyister, det er, at de har typisk en ret langsigtet dagsorden. Måske også en lidt bredere dagsorden, end mange lobbyister vil have. Det betyder, at det, hvis det er lobbyisme, så er det i hvert fald lobbyisme over lang tid, og også med et fokus på at påvirke mediernes dagsorden. Jesper Dahl Kjelstrup, du er så fra Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, og man kan sige, der nu det, den tænketank, som jeg tror, vi nogen, der, i hvert fald i det her program, kender mest til, det er nemlig Cepos, hvor jeg også selv kommer til nogle af deres arrangementer osv., som jeg nok, man må nok have lov at sige, er en tænketank, der har stor succes, fordi den er i hvert fald påvirket meget af den tankegang og politik med policyforslag og alt muligt andet. Og det er jo så en tænketank jo, som også gør meget ud af at være kritisk over for de borgerlige, altså borgerlige partier. Altså Mads Lundby Hansen, som jo er økonom, han gør meget ud af at kritisere stort set alt, hvad regeringen kommer med af skattepolitik. Det er aldrig godt nok, for eksempel. Så har man jo Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, eller AE-rådet, som de også kalder sig. Der ser man jo, i hvert fald tidligere, har man set, at formanden for Socialdemokratiet har siddet med i deres bestyrelse. Mm-hmm. Der har i hvert fald været nogle bånd på en eller anden led, hvor mod Cepos, de henter penge i erhvervslivet, men der er sådan, i hvert fald formelt, jeg tror også reelt, vandtætte skotter imellem nogle politiske partier og politiske interesser. Hvad er din analyse af det? Jeg tror for det første, du har ret i at pege på Cepos og E-rådet som to af de to mest synlige tænketanke i en dansk kontekst. Og det er klart, de repræsenterer ligesom, hvad kan man sige, rød og blå blok i en eller anden forstand. Man er ikke i tvivl om, når man hører de tænketanke, hvad de groft sagt går ind for og ikke går ind for. I forhold til det her med samspillet med partierne, der synes jeg, det er interessant at diskutere. Altså, for eksempel i Tyskland har man tænketanke tilknyttet direkte til politiske partier. For eksempel Friedrich Naumann Stiftung, som er liberale partis, og de andre har Friedrich Ebert Stiftung, som er den første socialdemokratiske statsminister i Tyskland. Og så. Ja, nemlig. Så i Tyskland har man ligesom et mere formaliseret samspil. Man kunne også kigge til USA, hvor tænketanke også spiller meget sammen med de politiske partier, men på et lidt løsere grundlag. Hvordan har vi så gjort det i Danmark, og hvordan gør vi det? Jamen, det er jo rigtigt, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har en historie med fagbevægelsen, og har fungeret som sparringspartner med Socialdemokratiet historisk. Jeg tror, at det, der så er sket, ikke mindst efter, at Cepos bliver oprettet, det er, at den her model, som jeg vil kalde advocacy-modellen, det ord kommer fra USA, hvor de ligesom betegner de her lidt mindre tænketanke, der er meget mediefokuseret i deres arbejde. Jeg tror, den model, blandt andet i kraft af Cepos, ligesom har vist sig at kunne have gennemslag i Danmark fra Cepos blev oprettet, og det tror jeg også, AI-rådet er blevet lidt inspireret af. Så jeg er enig i, at der er nogle relationer, det tror jeg egentlig gælder begge tænketanke. mere eller mindre uformelt til Christiansborg, selvfølgelig. Men der er også et fokus på at repræsentere en dagsorden, som ikke er bundet op på det, partierne lige mener aktuelt. Og det er jo så også det, der afspejler sig, når CEPAS kritiserer en borgerlig regering. Ja, og så kan man sige, at når vi så ser på det over den periode, som du også har beskæftiget dig med i din bog, så kan man jo kunne lave, hvem har så egentlig fået mest indflydelse? Fordi altså, jeg har intet grundlag for at sige det, men min fornemmelse er, at CEPOS har haft en enorm gennemslagskraft. Alene alle de gange, de er blevet inviteret ind i vores program, det er jo helt vildt. Mm-hmm. Altså, og så kan du ikke overvurdere vores program. Nå nej, men jeg siger, man kan altid ringe til nogen fra CEPOS. Der kommer altid en glad person og fortæller om det. Men hvordan kan du se, altså, hvad er blevet til lovgivning af noget? Altså, hvem har føretrøjen på? Jamen, altså, det er svært at måle indflydelse, og det tror jeg også, det er for tænketankene selv. Altså, når jeg har talt med dem, som jeg for eksempel gjorde under min PhD, om hvordan de selv måler indflydelse, så spænder svaret lidt fra, jamen, det kan vi ikke måle til nogle forsøg på at se, hvor meget de er i medierne osv. Det, jeg har gjort i bogen, og som jeg også tror er en af de udbredte måder at gøre det på, det er at se, hvor synlige tænketanke er. Fordi det er klart, selvom synlighed ikke er det samme som indflydelse, så kan man sige, at sandsynligheden for at få indflydelse er større, hvis man er synlig og til stede i en offentlig debat. Er det nødvendigvis rigtigt? Kan det ikke, altså, hvor man også, altså, du har jo også været inde på, som man siger, at de her tænketanke afløser den politikudvikling i partierne, ikke? Og så hvis du er en eller anden backbencher, og så siger, nu er jeg altså godt lidt frem i verden, jeg stikker lige hovedet ind hos CEPOS og får et lovforslag med, som jeg kan føre mig frem på. Jamen, altså, for at svare på det første, du siger, er det nødvendigvis tilfældet? Nej, altså, det er jo, så tænketanke har ikke systematisk indflydelse, bare fordi de gerne vil have det. Og heldigvis, altså man kan sige, det der kendetegner et godt demokrati er jo, altså der er konkurrence om indflydelsen, så selvfølgelig er det ikke bare sådan, at en tænketank kan lægge en strategi og så regne med, at den bare virker. Der er nogle indikationer på, at tænketanke så alligevel kan have indflydelse af jer til. Og det siger praktikerne også selv. Det sker tit lidt pludseligt. Altså, de har måske arbejdet på et forslag og en analyse 5 år tidligere, og så opstår der et eller andet, det man kalder et mulighedsvindue. Altså en situation, hvor man skal handle politisk, så kan det være, at den idé kommer i spil. Jesper Dahl Kjeldstrup, din bog hedder Tænketanke, nye aktører i dansk politik. Og det er jo sådan nogle NGO-tænketanke i virkeligheden, som i hvert fald officielt selvkørende, det vil jeg mene se på os er, fordi det er den amerikanske model, som de kører efter. Men vi har jo også tænketanke, som jeg tror, lytterne derude, de siger, ej, er det virkelig rigtigt, at sådan nogle aktører kan bestemme alt politik? Så vil jeg sige, at de største tænketanke i dansk politik, det er altså dem, der er i ministerierne. Altså, det er de suverænt største, vigtigste, mest afgørende tænketanke. Det er dem, der er i ministeriet. De er måske ikke så progressive i medierne, altså proaktive i medierne, det er det, jeg bruger. Men det er jo der, politikken bliver tænkt, og i høj grad indflydelselig. Altså, jeg er i hvert fald helt enig i Danmark har vi jo en stor stat, som også historisk har, med velfærdsstatens fremvækst osv., har haft mange ressourcer tilgængelige. Jeg ved ikke, om altså, man kan diskutere de her definitioner om ministerier, tænketanke eller ej. Det vil jeg nok sige, de ikke var, men jeg er helt enig med dig. Sektorforskningsinstitutter og offentligt sponsoreret forskning har jo udfyldt en tænketankslignende rolle. Det er jeg helt med på, og jeg medtager også nogle af de aktører i min bog. Det, der gør det nyt med fremvæksten af CEPOS, det er, at man begynder at tale om tænketanke. Så det ord kom på banen, efter CEPOS blev oprettet i omkring 2004, og sætter jo på en måde den her diskussion op. Altså, hvornår er det bedst at have offentlig produceret forskning og bruge den vej til at udvikle politik, og hvornår er det bedst, at der kommer nogle private aktører ind og konkurrerer med den offentlige vidensproduktion. Men det interessante er jo, at det er jo sådan set de røde, der har opfundet tænketanken først, fordi Arbejderbevægelse og Erhvervsråd er, så vidt jeg husker, er det i 60'erne eller i 70'erne, den er opstået? Det er i 30'erne allerede. 30'erne? Ja. Under Jens Otto Krag måske lige frem, men det er i hvert fald, socialdemokratiske økonomer, har måske Viggo Kampmann. Man kaldte det jo så netop et erhvervsråd dengang, som det jo stadig hedder. Ja. Så den organisation har jo selvfølgelig også gennemgået en udvikling, kan man sige. Jeg tror, deres jubilæumsskrift, der kom for det må være i 2011, 75 års jubilæet, hed fra erhvervsråd til tænketank. Så på den måde kan man sige, at de også har udviklet sig. Der er en lytter, der spørger, og næste gang så skriver du lige dit navn, hvor du kommer fra. Hvem finansierer disse tænketanke? Mm-hmm. Det er jo et reelt spørgsmål. Ja, det er det bestemt, og det er ikke særlig nemt at svare på, fordi det er sådan, at tænketanke selv vælger, i hvert fald dem, der er privat finansieret, i hvilket omfang de vil offentliggøre, hvem der finansierer dem. Og det varierer lidt, hvor meget de gør det. Altså CEPOS vil ikke sige ret meget. Andre, som for eksempel Kraka, viser nogle af de organisationer, som sponsorerer, men ikke for store beløb. Og sådan. Tror Landbrug Fødevare er en af dem, Jørgen? Ja, det vil jeg tro. Ja, ja. I Kraka? Mm-hmm. Mm-hmm. Hvad med Concito, og den grønne tænketank, som jo altså, som jo i virkeligheden påstår sig, eller at den ikke er hverken blå eller rød, men netop kun grøn. Ja, jamen det er netop interessant. Altså nu har vi talt lidt om CEPOS og E-rådet som eksempler på sådan nogle advocacy tænketanke. I virkeligheden er noget af det, jeg peger på i bogen, at selvom den type tænketank har været meget i medierne, så det jeg kalder policy tænketanke, og det indbefatter blandt andet Concito, men også for eksempel Kraka eller Justitia eller Tænketanken Europa. Det, altså tænketanker, der tænker mere i nogle policyområder, eller måske nogle klumpere policyområder, og prøver at sætte en dagsorden omkring det. Det er i virkeligheden den mest udbredte model i Danmark, så man kan diskutere lidt succesen. Ikke? Der er nogle få aktører, der har advocacy-tænketanker, der har stor synlighed, men der er flere tænketanker, der arbejder lidt mere i nischer. Hvem finansierer Concito? Jeg tror, Concito er meget opmærksom på at have erhvervslivet bag sig og sådan en række NGO'er, så de har en ret stor palet af organisationer, som de inviterer ind til møder, som sidder i deres bestyrelse eller råd, eller hvad det hedder. Så jeg vil tro, det er en bred sammensætning af det. Der vil også være nogen, der vil sige, jamen, det kan da ikke passe, at de der kloge mennesker, de der uendelige, velbegavede mennesker, som vælgerne i deres har valgt at stemme ind på Christiansborg og i øvrigt andre steder. Det må da være dem, der tænker for udklikker idéerne, tænker de banebrydende idéer, formulerer den politik, som... hvad skal vi med de der tænketanke? Er det ikke bare tidsspillet sådan noget støj? Altså, vi har jo politikere for pokker. De må da... Ja, skal de ikke lave noget for deres penge? Jamen, det synes jeg, der er et godt ideal. Jeg tror også, de fleste politikere vil sige, at de laver meget, men måske er det også sådan, at politikere skal meget. Altså, jeg tror, hvis du kigger en folketingspolitikers kalender, så er der meget at se på, og også meget kortsigtet at se på. Og der kan man sige, at de politiske partier vil selvfølgelig, og det er helt legitimt, være opmærksom på, hvor de står forud for næste valg, og den dagsorden, der ligesom er i spil indtil da. Det er jo helt legitimt. Altså, det er jo på en måde også hvad kan man sige, politikernes genvalg og overlevelse, der afhænger af det. Det er klart, hvis politik så bliver meget, kommer meget højt op i tempo, så kan det her lange fokus på visioner og større idéer, det kan måske blive nedprioriteret lidt. Og det tror jeg, det er der, hvor politikere siger, det gør mange danske politikere også. Altså, hvis jeg lige citerer... Velkommen til at spille ind. Citerer udlændingordfører for Socialdemokraterne, Mathias Tesfaye, der sagde, ja, der er masser af tid til at skrive bøger, når man er i opposition. Ja. Fordi det er faktisk... Altså, det er ikke ret meget, man har at lave. Så det må jeg så sige, altså, når man er i opposition, og det skifter jo i hvert fald sådan næsten med jævn mellemrum, med 8 år, så har man jo altså tid til at sidde og lave lektier, er det ikke også noget med, at nutidens politikere har simpelthen ikke tålmodigheden til at tænke langsigtet, og fordi mediepresset på dem er, for at så skal de ind i aftenshowet og snakke om der nu er for tunge blæer i ældresektoren, eller sådan noget, og man skal mene noget konkret om noget hele tiden, og så samtidig med, at der er mange politikere, eller i vælgerbefolkningen, nogen, der efterlyser politikere med visioner og langsigtede idéer? Altså, jeg tror, nu ligger det ud over, hvad jeg har set på i bogen. Jeg tror i hvert fald, det er relevant at sige, altså, når du er i regering, har du jo en helt central administration bag dig, så at sige, som kan hjælpe med at komme med forslag til ny politik osv. Partier, der er i opposition, har ikke den ressource, og det er måske høje krav at stille til politikere og partier, at de skal udvikle idéer, som jo tit kræver rigtig meget for at blive kvalificeret på et rigtig højt niveau. Så jeg tror egentlig, politikerne også i opposition måske kunne tage sig tid, men det, spørgsmålet er, om det er nok, ikke? Altså, der skal også en organisatorisk ressource og så videre Jesper, til, måske. Men Jesper Dahl Kjeldstrup, vi er jo nogle skatteborgere, der betaler hen over skattebilletten til, at de kan lave sekretariater og hyre velbegavede akademikere, som jo synes, det er smadret sjovt, og sidde i sådan nogle sekretariater og faktisk formulere politik, ja, udtænke jo. Politik. Så det burde ikke være det store problem. Jeg tror heller ikke, det er det store problem, men de opfinder nok ikke den dybe tallerken mere end en gang, mange af dem. Mm-hmm. Men når man så tænker på... Jeg har den påstand. Jeg tror, tænketanke har indflydelse, men den er indirekte. Altså, mm-hmm. der er nogle politiske partier, der lader sig inspirere mm-hmm. af ting, policy, altså papirer, som man spytter ud til alle, der gider læse dem, for eksempel hos CEPOS. Mm-hmm. Det er ikke sådan, at CEPOS er ene at skrive for eksempel Venstres partiprogram. Det ser man jo af min påstand på en langt mere radikal måde i USA. Mm-hmm. For eksempel borgerlige tænketanke som det liberale Cato mm-hmm. Og det konservative Heritage Foundation. Mm-hmm. De er jo direkte ind. Når en eller anden republikansk kandidat er på vej til at blive valgt, jamen så er de tænketanke jo inde og formulerer skattepolitik, økonomisk politik, men også udenrigspolitik. Altså, der er jo Hudson Institute, mm-hmm. som Nasser Carter var på, og de røde har jo også nogle Brookings, er en anerkendt demokratisk institution. Men jeg tror ikke, at vi har amerikanske tilstande, så at sige, i forhold til tænketanke i Danmark. Der er måske en inspiration, men jeg er helt enig i, at det fungerer ikke på samme, og måske ikke på lige så direkte måde. Jeg synes, noget af det interessante at se nu, det er, at det her spil, som foregår imellem forskellige politiske aktører herunder, politiske partier og tænketanke, det er jo under udvikling. Og altså, de politiske partier har jo fra 1. januar 2017, altså sidste år, bevilget sig selv samlet set over 50 millioner kroner ekstra til ekspertbistand. Så er det jo bare interessant at følge, hvordan partierne bruger de penge. Altså, er det noget, der understøtter deres... de analyseinstitutter, de stadig har, går de ud i byen og køber konsulentbistand, eller tænker de tænketanke ind, enten selv ved at oprette dem i direkte relation til de politiske partier, eller ved at indgå i samspil med nogle af de private. Og det tror jeg, det er jo simpelthen interessant at følge, hvordan den udvikling former sig. Men nu har du bidraget til, hvad skal man sige, mere opmærksomhed omkring tænketanke, nye aktører i dansk politik, hedder bogen, og den er udkommet hvorhenne? På Djøfs Forlag. På Djøfs Forlag, naturligvis. Ja. Djøfs Forlag. Bestseller efter bestseller. Tusind. Hvis man interesserer sig i det, så må man heller ud og investere i den. Tusind tak skal du have, Jesper Dahl Kjeldstrup. Du er fra Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Ja, det var en fantastisk jingle, der kan man høre, at rejsekortet virker. Catching. Ja, men nu fik Tyskland så endelig en regering. Og det, som vi skal snakke om nu, det er, i hvilken retning denne her nye GroKo, som man kalder det i Tyskland, når Socialdemokraterne og CSU, CDU går i regering sammen. Og det skal vi tale med Cordua og Stenus, Tysklands medarbejder Siegfried Matlock, der er med på telefonen fra Appenrade. Velkommen, Matlock. Godt med Frau Merkel igen. Ja. Ja, det kan man sige. Ja. Er det så sidste gang, vi ser hende som nyslået kansler? Ah, det vil jeg sige. Altså, hun fik jo i går det, man på tysk kalder, man har ikke dansk ord for det, 9 über dem Durst, det vil sige 9 over tørsten. Vi ved jo godt, hvad en for meget over tørsten betyder. Men 9 over, og det var jo mindre, end man havde forventet. Så vil jeg sige, at den start, den var jo alt andet end virkelig en drømmestart. Til gengæld må man jo også lige huske, at da Helmut Kohl havde sin fjerde periode, startede sin fjerde periode, der startede han kun med 1 over tørsten i henhold til det absolute flertal. Så dårligt er det heller ikke. Men det er klart, starten har kunne være bedre, og nu begynder partierne jo allerede at give hinanden skyld, hvem der ligesom har svigtet Angela Merkel ved den hemmelige afstemning, som man jo har i Tyskland ved et kanslervalg. Det er jo ikke noget, som man kender i Danmark, når man for eksempel direkte i Folketinget vælger en statsminister. Men nu er den regering kommet på plads, og jeg synes da på egentlig på mange måder, at den, altså det jeg har hørt, det er ligesom at sige, jamen det er en regering, som har fundet ud af, også måske især Socialdemokraterne, altså begge partier, eller begge, de store partier, blokkene, gik jo markant tilbage. Så de skal jo prøve på en eller anden måde at inkorporere det voldsomme signal, som mange tyskere sendte ved at stemme på AfD. Og der er nogen, der begynder altså, at sige, at Socialdemokraterne er begyndt at flytte sig. Nogen kalder det i retning af Mette Frederiksen. Jeg vil sige, at de tyske Socialdemokrater har tilslutter sig det, man kunne kalde Henrik Sass Larsen-doktrinen. Ja, altså, hvis vi lige engang kigger på resultatet, så kan man sige, det er jo ikke et kærlighedsægteskab. Det er ikke et fornuftsægteskab. Det er nærmest et tvangsægteskab, påtvunget af forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier, som jo øvrigt, da han i går udleverede udnævnelserne til de nye ministre, sagde til dem, at nu skulle de altså begynde at genvinde troværdigheden i Tyskland, ikke bare weiter so. Så det er det, og jeg tror, at man i Tyskland er lettet over, at man får en ny regering, men lykkelig over en tysk regering, ny tysk regering, er man kun i Europa, fordi nu kan man jo ligesom udnytte den tid, der er i forhold til næste EU-parlamentsvalg om et år. Nu må vi så se, hvordan partierne agerer. Og det første, som jeg lægger mærke til, det er, at Angela Merkel jo, da regeringspapirerne var underskrevet, sagde, at vi har lavet en aftale på 177 sider. Det er 40 sider mere end sidste gang. Men det, vi mangler, det er en portion glæde. Og den glæde, den må de to partier jo nu skaffe, ikke kun ved at uddele penge, fordi de har jo kæmpe overskud på statsbudgettet, men også ved at føre en politik, som indadtil, men også udadtil igen, giver Tyskland en placering, som Tyskland selvfølgelig fortjener. Der er selvfølgelig, der skal kigge ned over ministerlisten, og der er en, som vi nu skal forholde os til, det er naturligt nok, en udenrigsminister, Heiko Maas fra SPD, og han afløser jo Sigmar Gabriel, som jo nok må sige sig være taberen i det her spil. Og Sigmar Gabriel, han var jo sådan lidt mere sådan, lydhør over for Putin, og måske også den tid, hvad hedder han, Schröders, har måske haft noget indflydelse via Sigmar Gabriel. Schröder er jo sidder jo med i nogle af de her olieselskaber, bestyrelser, russiske oliebestyrelser. Og Heiko Maas, han står jo for en noget mere russisk-skeptisk linje, det er der måske brug for i disse dage. Ja, altså der tror jeg ikke, at den tyske kurs forandrer sig, og Tyskland har jo også via Merkel straks givet fuld støtte til May i London. Der, hvor Heiko Maas kommer ind i billedet, det er jo, han kommer jo fra den mindste tyske delstat, Saarland, og han bor i en lille landsby, eller en lille by, der hedder Saarlouis. Han er faktisk tættere på Paris, end han er afstandsmæssigt til Berlin, og han har en tysk-fransk identitet, og den kom jo til udtryk ved, at han faktisk 2 timer efter det første regeringsmøde straks jættede til Paris for at understrege, at han ikke kun ville have en fælles eurobudget, men også en fremtidig en fælles europæisk finansminister. Så der er kommet nogle nye toner i Tyskland, og det drejer selvfølgelig om, at man jo vil komme med et udspil, et positivt udspil i henhold til Macron, og det er selvfølgelig også meget, meget vigtigt for den inderdanske debat om den fremtidige europapolitik. Hvordan forholder Danmark sig i forhold til de forandringer, som sikkert vil komme mellem Tyskland og Frankrig? Så er der jo også genvalg til en anden sarlæning, som jo sådan flyver lidt under radaren, så jeg ved, du har meget fidus til, og som jeg også sådan, har tanke til at være en af de der hjerner, som man ikke hører så meget om, men som har sindssygt meget indflydelse bag kulisserne, nemlig Peter Altmaier, og han ligner jo, altså han ligner noget, der er løgn, men han er enormt klog, ikke? Er det korrekt at formulere på den måde? Og det er pudsigt, når vi nu nævner Saarland, så skal vi heller ikke glemme den kvinde, som måske bliver eller i hvert fald meget peger på, at mest sandsynlige efterfølger for Angela Merkel. Det er jo så Annegret Kramp-Karren var også, som jo også kommer fra starten, som ikke er medlem af regeringen. Det er utroligt, hvad den lille stat kan foster af stjerner. Honecker kom også fra Saarland. La Fontaine. La Fontaine. Men han har vi heldigvis blandt her i det. Men jeg vil sige om Kramp-Karren, hvor hun er jo så ny generalsekretær, og har selvfølgelig også en meget, meget god udsigt til en fremtid i CDU. Så er der selvfølgelig meget interessant, synes jeg, når man kigger på den nye regering, at man har på den ene side jo en gruppeformand, Andrea Nahles, som jo nu også endnu skal være partiformand. Hun har altså faktisk en mere magtfylde end Willy Brandt og Helmut Schmidt har haft. Men hun har jo så den store opgave som både gruppeformand i parlamentet, der skal hun være loyal overfor regeringen, og samtidig skal hun som partiformand være illoyal i virkeligheden og skaffe SPD mere profil på bekostning af CDU. Så hvordan man både kan være opposition og regering samtidig, kender vi også her hjemmefra, det bliver meget vanskeligt i hvert fald. Læse og have mel i munden, det er det, man skal. Men de kan jo hyre Anders Fogh som konsulent, han er jo der, vil sige. Men ellers så kan man jo sige, at det er jo sådan noget Liberal Alliance forsøger at gøre. For eksempel Joachim B. Olsen, som jo ofte gør opmærksom på, at han jo ikke sidder i regeringen, men en anden, jeg har, hvor mine øjne er faldet på, det er måske en, vi hører om i fremtiden, en sundhedsminister, der hedder Jens Spahn fra CDU, og han er den yngste minister. Når man er 37 år, så er man meget, meget ung i dag i tysk politik. Ja. Herhjemme, der er man jo sådan i middelalderen nærmest. Og der søger man nye udfordringer. Og udover at være erklæret homoseksuel, og det har man jo hørt om før i tysk politik, så det er efterhånden ikke noget, man lægger mærke til. Så er han jo sådan rimelig hardliner i flygtningepolitikken. Og så og der er der nogen, der mener, at han har fået sådan et enormt hold kæft bolse ved at blive sundhedsminister, så kan han sidde og hygge sig og få tid til at gå med det. Hvordan vurderer du Jens Spahns mulighed? Er han måske en af dem, der kunne overtage efter Merkel? Jamen, jeg er ingen tvivl om, at Jens Spahn er, og han har jo også tidligere vist sig at være kritiker af Angela Merkel, og nu kommet ind i regeringen. Han er et godt bud sammen med Kramp-Karren Bauer, sådan her og nu. Så er han jo blevet sundhedsminister. Det er jo ikke en nem post, det er næsten en uriers post i tysk politik. Men han det er ikke sådan en hold kæft bolsje. Han har allerede lukket munden op omkring spørgsmål, hvordan man skal bekæmpe armoden i Tyskland med nogle udtalelser, som i hvert fald ikke er faldet på god jord, hverken hos fru Merkel og slet ikke hos SPD. Men jeg synes ikke, Jens Spahn er interessant ved CDU. Jeg synes, lægger mere vægt på, at SPD også er kommet ind med et bud, som er en meget spændende person. Det er den 39-årige borgmester fra Berlins bydel Neukölln, som jo er sådan ca. 350.000 indbyggere, det er Franziska Giffey. Hun er en, hvis man må sige det sådan, en familieminister. Hun er en hardliner i forbindelse med udlændingepolitikken, med flygtningepolitikken, fordi hun har jo store migrationsproblemer i Berlin. Og hun har sagt, og det kan jo bestemt ikke mange i SPD lide, jamen vi bliver nødt til at sige sandheden, hvordan den er. Vi har arabiske bander i Berlin. Vi ønsker ikke, at tre kusiner skal lave, han næsten sagt, eget bryllup her i Berlin. Vi bliver nødt til også at melde ud, hvad vi står for, og det er klart, hvor regler de gælder, pligt og rettigheder, det må følges ad. Altså, her er der en meget spændende politiker i SPD, som måske også kan bidrage til, at SPD forstår, at mange af de vælgere, som SPD har haft, er gået over til AfD. Måske kan man hente nogen tilbage igen. Der er jo også det er et synspunkt, der er også sådan, hvad skal man sige, for opbakning fra den jo tidligere minister i den forrige regering, Manuela Schwesig, meget, meget smukke socialdemokratiske ministerpræsident for Mecklenburg-Vorpommern. Ja, det er jo selvfølgelig usagligt at sige, men hun er faktisk forbløffende smuk. Hun pæner en Julia Klöckner. Ja, hvad med landbrugsministeren? Jeg er mere borgerlig på det område. Men, det var vindrømningen. Spøj til side, er der bevægelse i SPD nu? Jamen altså, det vil jo vise sig, om Nahles kan klare den der spagat. Og jeg tror, at Nahles kommer ud for store udfordringer, hvor hun skal, som sagt, som partiformand levere meget mere, end det hun kan levere som gruppeformand. For mig er det meget interessant at følge, hvordan den stærke mand i SPD i øjeblikket, nemlig den tidligere regeringschef fra Hamburg, Olaf Scholz, som nu er blevet finansminister, hvordan han klarer skæren som Merkels stedfortræder, om han bliver så stærk, næsten sagt, ligesom Schäuble, om han måske endda bliver et bud på en SPD-kanslerkandidat næste gang, når Merkel ikke opstiller. Det er der mange, der har tillid til. Men man må ikke glemme, at Scholz på den ene side, også blandt borgerlige vælgere, er meget, meget anerkendt som fagmand. Men hans egne medlemmer, SPD's delegerede, de straffede ham jo faktisk på den sidste kongres ved kun at give ham knap over 50%. Så hvordan Scholz bevæger sig, ikke kun i Tyskland, men også i Europa, det bliver meget spændende og meget afgørende også, hvordan SPD klarer den opgave i den store koalition. Fornemmer du en vis lettelse i tysk politik? Det er jo et halvt år. Det er jo, der har jo ikke været regeringsforhandlinger, koalitionsforhandlinger så længe nogensinde. Nej, aldrig. Nej, aldrig så længe. Jamen, jeg synes nok, lettelse, ja. Men nu skal der leveres, og en ting er i hvert fald rigtigt, som Merkel siger. Nu skal vi altså virkelig i gang med at realisere de ting, som er i den koalitionsaftale. Og jeg må jo også sige, at selvom man kan have betænkeligheder mod en ny stor koalition ud fra nogle demokratiske grundprincipper, så er der selvfølgelig mange gode ting i denne aftale, og ikke mindst gode ting set ud fra et socialdemokratisk synspunkt. Og her skal man som sagt levere over for de skeptiske folk socialdemokratiske bagland. Og det tror jeg, at regeringen i hvert fald vil gøre en stor indsats for, fordi ellers vil denne store koalition, som i virkeligheden er en lille stor koalition, i virkeligheden ikke kunne holde de 4 år. Nu vil folk virkelig også se, at politikerne er troværdige. Siegfried Matlock, vor mand i Åbenrå, Tysklands medarbejder Corto Steno, tusind tak, fordi du var med os endnu en gang. Det vi skal nu. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordova og Steno. Det er, at vi skal prøve, om vi kan få fat i Marie Tetzlaff, som er institutleder på det danske kulturinstitut i Sankt Petersborg. Hun var mangeårig journalist på Politikken og litteraturanmelder og oversætter af russisk litteratur. Og vi har faktisk et nummer på det danske kulturinstitut, hvor der er en russisk kvinde, som ikke helt forstår vores ærende. Er vi igennem der, eller hvad? I teknikken prøver vi lidt af hvert, fordi det vi jo gerne skulle tale med Marie Tetzlaff om, det er to ting. Det er, at der er jo ikke længe til det russiske præsidentvalg, som afholdes på søndag, og vi vil gerne høre her de sidste par dage om den her historie med de to, det er den russiske afhopper og hans datter, som blev forgiftet med nervegas, som jo er en stor sag og en kæmpe krise i forhold mellem forløb i Storbritannien og Rusland, om det overhovedet er blevet til en historie i Rusland, og på hvilken måde det er blevet det, fordi næsten alt, hvad vi hører og ser i Vesten, bliver altid til noget helt andet, når det kommer i den russiske offentlighed. Og vi har hele to teknikere, der arbejder desperat på at få fat i Marie Tetzlaff. Men i mellemtiden, så kunne vi jo tage nogle lytterkommentarer til det, vi har været igennem her. Der er flere, der skriver, at bamsen skal gå til min ringhed for at råbe vagt i gevær angående registersammenkøring, registrering og overvågning af borgerne. Den sag kan kun få for lidt bevågenhed, skriver altså Lea fra Allerød. Og desværre, jeg falder på reglen om, at vi kan ikke give hinanden bamser. Så sådan er det. Så er der Carsten Sand fra Amager, der skriver, Mette Frederiksen skal have bamsen, og den skal døbes backstabber bamsen, altså dolkestødes bagfra bamsen. Vi har jo ikke afgjort fordi, det her spørgsmål fordi endnu. Fordi at det der med, at Socialdemokratiet Arbejderparti, det er en joke. Det var så en. Der er også en Bente Saber, som skriver til mig. Halløj, Cordua. Vær sød at stoppe det forsøg på at parodiere et arbejdersprog. Det viser din mangel på respekt for den del af befolkningen. Jeg skulle måske lige sige til Bente Saber, at jeg er ude af en arbejderslægt, så jeg har siger på ingen måde ned på den del af befolkningen. Og jeg skal beklage, at min parodi ikke alle steder faldt i god jord. Torben Steno. Ja, altså, mens vi venter, ikke på prinsen, men på at komme igennem til Marie Tetzlaff, så kan vi sige, så kan vi jo godt afgøre, om du har jo sådan set nomineret Mette Frederiksen til ugens fidusbamse for at stå vagt om den danske model og ture gå imod... den offentlige mening og ikke det populistiske. Og nu peger du på et eller andet. Vi er ude i en padlings. Hvad står der der, som du synes, jeg skal læse? Nej, det er lige meget. Okay. Vi skal afgjort det der. Så du skal bare fortælle mig, om hvorvidt du synes, det vil være en god idé. Fordi jeg jo synes jo, det er jo glimrende i en tid, hvor, som jeg har beskrivet som disruption i dansk politik, stort dansk det største borgerlige parti, Danmarks næststørste parti, mener, at det er betimeligt at blande sig i ongoing overenskomstforhandlinger ved at give støtte til enkelte offentlige fagforeninger. Og der mener jeg jo, det er velgørende, at Socialdemokratiets formand slår klart fast, at hun vil ikke blande sig, at vi har en dansk model, som fungerer godt. Så det synes jeg, det er bamsen til Mette Frederiksen, godt. Og så skal vi til Sankt Petersborg. Og velkommen til, Marie Tetzlaff. Jo, tak. Tak. Jeg ved ikke, det var meget beklageligt, at det tog så lang tid at komme igennem, men vi er meget glade for at høre din stemme nu. Jamen, jeg hører også dig. Jamen, det er godt. Vi har to ting, vi skal vide noget om. Det ene, det er det her. Altså, du ser... slutspurten af det, man i hvert fald officielt kalder en valgkamp. Hvad handler det om? Altså den der iscenesættelse, som ligesom skal munde ud i, at Putin naturligvis bliver valgt på søndag? Ja, jeg ved snart ikke, hvad det handler om, for der er jo ikke rigtig nogen, der hopper på den overhovedet, så jeg ved ærligt talt ikke. Men jeg har jo heller ikke indtryk af, at der bliver offret de store summer på det. Altså, man mærker det slet ikke i bybilledet. Og Putin deltager jo ikke i noget, men halvdelen af nyhedsudsendelserne handler så jo om ham. Så altså, hvis der er 40 minutter nyhedsudsendelse, så er de 20 om ham. Jamen, det er jo det med... Altså, fair and balanced, vil man jo kalde det i USA. Men den måde at, altså, vil man så sige, at omtale ham på hele tiden, altså når du siger, at der heller ikke er nogen, der interesserer sig for det, der heller ikke er nogen, der opponerer imod det. Hvad er det for, altså, hvordan er russere? Er det, jeg husker Samuel Raklin, han introducerede begrebet, der hedder vranjo, som er højt respekteret i Rusland, som handler om det der med, at man virkelig kan lyve, og alle ved, at man lyver. Er det det, der gør, at man tænker... Ja, det kan man måske nok sige. Der er også et lidt blidere ord, der hedder pakazuka, og det betyder lade som om. Og det er jo noget, de i hvert fald kan blive enige om, hvis de skal narre nogen, så går de med på den. Jeg ved ikke rigtig, hvem det er, de tror, de narer. Altså, det er ikke sig selv rigtigt. Måske nogen. Altså, det er jo også en form for legitimitet. Man skal jo kunne sige bagefter, at han er blevet valgt, ikke? Og det er jo ikke sådan, at folk bliver truet til at stemme eller ikke stemme eller sådan noget. Der er jo ikke på den måde noget tydeligt pres. Men man har jo så sørget for, at de reelle kandidater på forskellige måder, altså Navalny blev jo bremset meget tidligt, og så er der jo kommet en meget pussy kommunistisk kandidat, ja, som er sådan en underlig blanding, og han er faktisk, han er leder af en Safkros, altså sådan et sovjetisk kollektivbrug, der oven i købet opkaldt efter Lenin, så han er sådan fuldstændig relikt. Men han er pludselig blevet meget populær, og så snart han begyndte at blive populær, altså ikke meget, men nok til, at han måske kunne være lidt generende i første runde, så sørgede de selvfølgelig for at finde det, der jo også er gået over i vores sprogbrug som kompromat, altså kompromitterende materiale. Så havde hans søn en lejlighed i Schweiz, eller han havde nogle bankkonti i Schweiz, og der blev alt muligt, altså så skulle han ligesom på den måde. Så det var ligesom et... Så det var ligesom sådan et sikkert tegn på, når de føler sig truet, ikke? Men altså, jeg fik det indtryk af ham, at han var sådan nærmest en succesfuld businessman, der havde nemt den der kæmpe kollektiv. Det var nærmest en hel by, der var rundt omkring det, hvor man ligesom kunne gå op til ham, og så skulle han nok sørge for, at folk de fik nogle ordentlige boliger, og ja, at han kunne præstere noget reelt levestandardsfremgang. Det kan han jo kun inden for rammerne, altså inden for de rammer, Putin har sat. Ja. Det er jo et stort spil. Altså, det kan jo blive taget fra ham med et knips med fingrene. Altså, alting fungerer jo kun inden for rammerne, altså the corporate. Altså, hvis man ligesom kan sige, at det var lidt nyt i Danmark, tror jeg, dengang IBM, de havde det der sådan corporate spirit, og folk, de skulle sådan ligesom sælge deres sjæl til virksomheden. Og det er jo blevet sådan mere almindeligt nu, ikke? Men hvis du tager sådan nogen som Apple eller Coca-Cola eller Scientology eller sådan nogle store virksomheder, der et eller andet sted gerne vil ligne noget andet. Så har du en corporate spirit, der er benhård, ikke? Ja. Og den corporate spirit, det her, det er jo også et stort, kæmpestort forretningsimperium, hvor der er sådan en virkelig benhård corporate spirit, og hvor det ikke er smart at melde sig ud. Altså, giver det mening? Ja, ja, ja. Men altså, Marie Tetzlaff, den historie, som vi så her i Vesten er meget optaget af, men den her nervegasforgiftning af den russiske afhopper og hans datter, altså, hvordan bliver den forvansket, eller hvad bliver den til, eller hvad repræsenterer den i Rusland? Altså, det er jo en total win-win for Kreml, ikke? Fordi for det første kan de vise, at det er, hvad der sker med forrædere. Og det vil sige, det kan man vise folk, så de ved det. Det er måske meget godt at blive mindet om, så ikke der er nogen, der får for gode idéer. Desuden så kan man jo give Vesten fingeren, se, vi går bare ind og gør, hvad vi vil på jeres territorium. Og de nøjes jo ikke med bare på en eller anden diskret måde at få manden, så det ligner et trafikuheld eller noget, vel? Det er jo en spektakulær måde, så alle ved jo. Altså, og det er jo også kun det russiske militær, der har det stof og sådan noget, ikke? Men samtidig så kan Putin jo sige til englænderne, at jeg vil have beviser, før jeg gider foretage mig noget. Og det bliver jo grinet af, og som sagt, de er helt til grin, og de er paranoid, og det er bare et forsøg på at kaste smuds på Putin her før valget og sådan noget. Så det er sådan en win-win i den forstand, at man kan bagatellisere det og sige, jamen herregud, sådan gør spioner jo og sådan noget, ikke? Jamen det vil sige, at der er simpelthen ingen klangbund for overhovedet i Rusland, at sådan kan man sgu da ikke opføre sig, og det er bare også... Jeg så lige sige, der er lige også den lille del af det, at hvis du som russer eller kommentator antyder, at russerne står bag, så er det jo high treason. Selv så er du jo pludselig blevet forræder, for det er jo en meget, meget voldsom beskyldning, hvis du vælger at sige... Altså, du kan dels bagatellisere det og grine af det, men i det øjeblik, nogen siger, at du står bag, så kan du sige, vil det sige, at I beskylder os praktisk talt for en krigserklæring, at vi er gået ind i et andet land og har forgivet uskyldige mennesker og politibetjente på en restaurant og sådan noget. Hvis du siger det, så har du jo faktisk gjort dig skyldig i en ret alvorlig forbrydelse i et hvilket som helst land måske, det ved jeg ikke, men i hvert fald her. Og derfor er der selvfølgelig ingen, der siger det. Men altså og så bruger man det til alligevel at sige, se, vi gør bare, hvad der passer os. Selvfølgelig. Det er jo genialt. Altså, man skal stå virkelig tidligt op, hvis man skal være med i det der spin og det der spil. For det er hele tiden, vi bliver hele tiden til grin. Fordi vi, altså det eneste englænderne måske kan gøre, men det skal jeg jo ikke sidde og give dem råd om, især ikke i min position, for jeg repræsenterer jo altså Danmark og kulturudveksling, så jeg skal ikke blande mig i politik. Jeg synes jo, her er rigtig dejligt at være. Så jeg har jo heller ikke lyst til at gøre mig upopulær, vel? Nej. Men det ville jo nok være smart, hvis, hvis man prøvede at ramme altså oligarkerne på en eller anden måde. Sige, altså de der russiske oligarker, der har ødelagt London ved, med huspriserne og det hele, altså og sidder på alle de gode adresser og bor der ikke, og der er tomt og alt det der. Hvis man på en eller anden måde smider dem ud, fordi ja, så er der jo konspiration på konspiration. Så er der nogen, der siger, jamen det ville jo være godt for Putin at få dem hjem, men de kommer jo selvfølgelig ikke hjem til Rusland. Det blev desværre de sidste ord for dig, Marie Tetzlaff, leder af det Danske Kulturinstitut i Sankt Petersborg. Jeg tager godt love, at hvis du har lyst til at være med en gang, så vender vi tilbage og får mere nyt fra, Rusland. Tusind tak, fordi du var med. Det kan være, at jeg skal have mig ud af spjældet. Ja, det prøver det. Tak skal, jamen, okay. Tak skal du have. Hej. Ja, jeg kan bare nå at så sige tak til lytterne, fordi I var med os i vores selskab i teknikken, der sad Jens Marot. Programmet blev produceret af Cirkeline Jungsberg. Redaktionen var Thomas Westenholz.